Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονικοί τρόποι επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, χτες τέτοια ώρα που είχαμε εμείς εδώ εκπομπή, ο κ. Μητσοτάκης έκανε μια φοβερή και τρομερή ομιλία. Την έκανε σε μια συγκέντρωση της ΟΝΕΔ Αχαΐας. Δεν έχω να σας πω περισσότερα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι επιβάλλεται να ακούσουμε ακριβώς αυτή την δήλωση την οποία έκανε στο πλαίσιο της γενικότερης ομιλίας του. Πάμε. Ως προς το καλάθι του νοικοκυριού που ήδη αναχαιτίζει και ρίχνει τις τιμές σε δεκάδες προϊόντα, και αύριο καταλαβαίνω ότι θα εξακριθούν νέες μειωμένες τιμές από πολλές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, έχω να πω ένα πρόβλημα μόνο. Είναι ένα μέτρο το οποίο τώρα σπέβδουν να το εφαρμόσουν και άλλες χώρες. Προφανώς δεν αφορά τους αριστερούς του χαβιαριού, όπως τους αποκαλούν στη Γαλλία, ή τους σοσιαλιστές της σαμπάνιας, όπως τους λένε στη Γερμανία. Ενδιαφέρει όμως το μέσο Έλληνα, που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, αλλά βλέπει την πολιτεία να προσπαθεί. Να προσπαθεί να τον βοηθά με όλους τους δυνατούς τρόπους απέναντι σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Με αυτούς λοιπόν και με το καλάθι του νοικοκυριού είμαστε εμείς λοιπόν. Και όσοι το σνομπάρουν και το απαξιώνουν, ας πάρουν το δικό τους ακριβό κουβαδάκι και ας πάνε να παίξουν αλλού. Το κουβαδάκι λοιπόν. Εδώ πια, όπως αντιλαμβάνεστε, η ποιότητα του πολιτικού λόγου έχει εκτοξευθεί στην στρατόσφαιρα. Σκέφτηκα λοιπόν να έρθω εδώ σήμερα και να φέρω το χαβιάρι, αλλά χαβιάρι δεν υπάρχει. Ενδεχομένως, αν χρειαστεί, θα το αναζητήσουμε σε εκείνη την αριστερά με την οποία ο κύριος Μητσοτάκης ψήφισε μαζί μνημόνιο, αν θυμάμαι καλά. Ούτε σαμπάνια, πρέπει να σας πω, βρήκα. Θα την αναζητήσουμε όταν μας χρειαστεί σε εκείνους τους σοσιαλιστές με τους οποίους ο κύριος Μητσοτάκης, τώρα που κυβερνά, έχει ψηφίσει μαζί τα μισά νομοσχέδια. Βρήκα όμως και σας έφερα μερικά από τα κουβαδάκια μου. Πάμε λοιπόν, κουβαδάκι πρώτο. Τα στοιχεία είναι σημερινά και είναι της Eurostat. Τι λένε λοιπόν τα στοιχεία της Eurostat? Ότι πάνω από ένας στους τέσσερις Έλληνες έχει μειωμένο εισόδημα το 2021. Επαναλαμβάνω, πάνω από ένας στους τέσσερις Έλληνες, ποσοστό 26,3% σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, δήλωσαν μείωση του εισοδήματός τους μέσα στο 2021. Κουβαδάκι δεύτερο. Σύμφωνα λοιπόν με το δεύτερο κουβαδάκι, μέχρι και το μισό τους εισόδημα χάνουν τα λαϊκά νοικοκυριά εξαιτίας του κύματος της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Είναι αυτό το οποίο απομένει από το επωνομαζόμενο και καλάθι Καπαμά. Έχουμε συντριβή του εισοδήματος στο 20% των νοικοκυριών, τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας. Σύμφωνα λοιπόν με το δεύτερο κουβαδάκι, σε σχέση με το Σεπτέμβρη του 2021, φέτος, έχουμε αυξήσεις στις τιμές βασικών διατροφικών προϊόντων, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί ως εξής. Αλεύρι, ανατίμηση 40%. Πουλερικά 25,7%, τυριά 25,53%, γάλα 23,13%, ψωμί 22,23%, ζυμαρικά ανατιμήσεις 20,26%, κρέατα ανατιμήσεις 17,54%, καφές 15,6%, ελαιόλαδο 11%, παιδικές τροφές 10,24%. Όμως αυτό το δεύτερο κουβαδάκι έχει και συνέχεια. Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία, το 20% του ελληνικού πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο εισοδηματικής φτώχειας. Το 14,8% βιώνει υλικές στερήσεις σε βασικά αγαθά. Το 47% των μισθωτών δηλώνουν ότι δύσκολα μπορούν να ανταπεξέλθουν στο χειμώνα. Επαναλαμβάνω, το 20% εξ αυτών δεν πρόκειται να τα καταφέρουν καθόλου. Το 26,3% απαντούν ότι δυσκολεύονται στην πληρωμή των λογαριασμών των πρώην δέκο. Το 36,2% δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση ή σε φαρμακευτική θεραπεία. 3.092.000 άνθρωποι αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Κουβαδάκι 3. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν προχτές στην δημοσιότητα, έχουμε 961 εκατομμύρια ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές μόνο για το μήνα Σεπτέμβρη. Έχουμε έκρηξη ληξιπρόθεσμων χρεών, συγκεκριμένα λοιπόν οι απλήρωτοι φόροι και τα πρόστιμα κινούνται πλέον σε μνημονιακά λεγόμενα επίπεδα, όταν καταγραφόταν μηνιαία αύξηση χρεών κατά περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Σε ό,τι αφορά την φετινή περίοδο έχουν αυξηθεί κατά 171,8%, επαναλαμβάνω, 171,8% σε σχέση με τον Σεπτέμβρη του 2021, ανήλθαν, όπως είπα προηγουμένως, στα 961 εκατομμύρια ευρώ από 353 εκατομμύρια που ήταν τον περσινό μήνα. Σε ποιο κουβαδάκι είμαστε? Πάμε, 4 είμαστε λάσκαροι. Πάμε στο 4ο κουβαδάκι. Έχουμε μία αδιανόητη φορολογία την οποία υφίσταται ο χυμαζόμενος λαός, αλλά προσέξτε, η κυβέρνηση πανηγυρίζει κιόλας για αυτή τη φορολογία. Όπως προκύπτει λοιπόν από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο των Οικονομικών, τα έσοδα από φόρους του κρατικού προϋπολογισμού για το διάστημα Γενάρης-Οκτώβρης του 2022 ήταν αυξημένα κατά 5.108.000.000 σε σχέση με το στόχο που είχαν βάλει. Βούτηξαν δηλαδή παραπάνω από ό,τι είχαν προϋπολογίσει και ανακοινώσει ότι θα βουτήξουν από φόρους, παραπάνω 5,1 δισεκατομμύρια. Σε ανακοίνωση του μάλιστα, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, τι λέτε ότι δήλωσε? Ότι πρόκειται για πολύ θετική πορεία. Κουβαδάκι νούμερο 5. Έχουμε αύξηση κατά 5,92% της επίσημης ανεργίας μέσα στο μήνα Οκτώβρη. Τα στοιχεία δόθηκαν από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και καταγράφουν ότι επισήμως οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 5,92% το φετινό Οκτώβρη σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Έτσι λοιπόν πλέον ο αριθμός των επίσημα καταγεγραμμένων, των εγγεγραμμένων ανέργων, έχει ανέλθει σε 942.000 άτομα. Προσέξτε, αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν τη γλίσχρα αυτή επιδότηση ανεργίας είναι 114.000 από τις 942.000 ανέργους. Η πτώση, η μείωση των ανέργων οι οποίοι επιδοτούνται είναι 34,97% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Κουβαδάκι έκτο. Θα έχετε δει ότι στα σούπερ μάρκετ που πηγαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες και διαφημίζουν την πραμάτια της πολιτικής τους, τι εμφανίστηκε εσχάτως. Εμφανίστηκε βρεφικό γάλα με αντικλεπτικό. Έχουμε λοιπόν στα σούπερ μάρκετ εικόνες με αντικλεπτικά συστήματα τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε μία σειρά προϊόντων εκεί στα ράφια των σούπερ μάρκετ, γεγονός το οποίο όμως στα μάτια, στη συνείδηση, στην αντίληψη των υπουργών της κυβερνήσεως που ο επικεφαλής της μας καλεί να παίξουμε με τα κουβαδάκια μας παραπέρα, είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό, όπως δήλωνε τις προάλλες ο αρμόδιος υπουργός αναπτύξεως και απογειώσεως. Αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη και είναι φυσιολογικό κάποιες αλυσίδες να θέλουν να προστατεύσουν την περιουσία τους. Το δυστύχημα είναι, δεν το είχαν σκεφτεί αυτό την περίοδο του Βίκτορο Σουγκό. Άμα είχαν βάλει ένα αντικλεπτικό σε εκείνη τη φρατζόλα, ούτε ο Αγιάννης θα τρέχε, ούτε ο Ιαβέρης επίσης. Κουβαδάκι νούμερο 8, 18, 28. Αυτά τα σούπερ μάρκετ, τα οποία πλέον για να προστατεύσουν την πραμάτια τους, γιατί εκεί έχει φτάσει η κατάσταση, βάζουν αντικλεπτικά στα βρεφικά γάλατα. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία καταγράφηκαν προχτές, είχαν συνολικά τζίρο μέσα στο 2021 10 δισεκατομμύρια 110 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα σούπερ μάρκετ τα οποία βάζουν αντικλεπτικά στο βρεφικό γάλα, το 2021 ήταν η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που είχαν, όπως λένε οι επιμελείς της αγοράς, σημαντική άνοδο των κλαδικών πωλήσεων. Οι πωλήσεις τους από το 2016 έχουν αυξηθεί συνολικά πάνω από 31% ή, για να το πούμε σε ευρώ, 2,42 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην Ελλάδα που τα σούπερ μάρκετ βάζουν αντικλεπτικά στο γάλα, στην Ελλάδα η οποία κυβερνιέται από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μας είπε να πάρουμε τα κουβαδάκια μας και να πάμε να παίξουμε παραπέρα, ξέρετε, αυτά τα σούπερ μάρκετ με τους τζίρους άνω των 10 δισεκατομμυρίων πλέον δεν βάζουν αντικλεπτικά μόνο στο βρεφικό γάλα. Πριν από λίγο μας ήρθε στον ημεροδρόμο η φωτογραφία και έχουμε αναρτήσει το σχετικό ρεπορτάζ. Τώρα πλέον στα σούπερ μάρκετ υπάρχει αντικλεπτικό και στις σαρδέλες. Δεν τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Όσοι το επιχείρησαν, καταστρατήγησαν τελικά την ίδια τη δημοκρατία και τα ατομικά δικαιώματα. Είναι πολύ λογικό λοιπόν κάποιοι οι οποίοι δεν τρέφουν αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Ακούτε, ακούτε. Το να υπάρχει κοινωνία χωρίς ανισότητες είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Είναι λογικό λοιπόν όποιοι έχουν αυτή την αντίληψη για την κοινωνία, όποιοι έχουν αυτή την αντίληψη για το τι σημαίνει δημοκρατία και ατομικά δικαιώματα, γιατί μας το είπαν. Όσοι επιχείρησαν να φέρουν την κοινωνία στα μέτρα έξω από τα όρια των ανισοτήτων, κινήθηκαν απέναντι, λέει, στην ανθρώπινη φύση και τι καταστρατήγησαν τελικά, τη δημοκρατία, λέει, και τα ατομικά δικαιώματα. Αυτοί λοιπόν που έχουν αυτή την αντίληψη για τη δημοκρατία και για τα ατομικά δικαιώματα, είναι πολύ λογικό όταν τους μιλάς για την ακρίβεια, όταν τους μιλάς για τις ανατιμήσεις, όταν τους λες ότι σε αυτή την κατάσταση της ανέχειας είναι πολύ προβληματικός και ο εμπεγμός ο οποίος έρχεται από πάνω, με τι? Με τη μετατροπή των προσφορών των σούπερ μάρκετ σε επίσημη κυβερνητική πολιτική. Είναι πολύ λογικό λοιπόν να σου απαντούν, να πάρεις το κουβαδάκι σου και να πας παραπέρα. Αλλά και παραπέρα να πας, θα ακούσεις δηλώσεις όπως αυτή. Ακούστε την. Γνωρίζω ότι υπάρχει ανασφάλεια. Γνωρίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το πιστό σου. Αντιλαμβάνεστε για το τι γνώσεις, εύρος γνώσεων έχουν οι άνθρωποι. Έχουν αντιληφθεί ότι υπάρχουν, λέει, και άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους. Τι λες? Ειλικρινά δεν θέλω να σοκάρω κανέναν, κυρίως δεν θέλω να σοκάρω τον κύριο Πρωθυπουργό. Και έτσι γλυκά το λέω και ήρεμα το λέω, χωρίς πραγματικά να θέλω να τον σοκάρω, θέλω να ενημερώσω ότι αυτό το οποίο γνωρίζει ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους, δεν αφορά, ξέρετε, κάποια μειοψηφία. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία η οποία ζει από το μισθό που λαμβάνει, όταν τον λαμβάνει και όταν έχει δουλειά. Και τώρα εμείς παίρνουμε τα κουβαδάκια μας και πάμε λίγο παραπέρα. Να τους πατώ τον αργυλέ και να τους μαστουλιάζω. Σε κόπαναν οι ρήμες μου σαν το μογαμετάλλι. Κι άμα δεν σ' αρέσει, άλλαξε κανάλι. Όπως πρώτα τα φλούς κάνε σαν τα βαρελότα. Στις παράγωγες του φίπου όλοι κάνουν ειδικότα. Κάνει τα κουνάκια ο Μαντεράτης ως αβρούντα. Πετάγε τον Δελφιέρο και μπάλα πενικόν. Κύλε μόλ, παλιά όλοι ακούγανε μετάλλικα. Το ρίξανε στους μπάφους, σαν σιρτά και στα αυτάλικα. Πήγα διακοπές στην Αστυπάλαια και κάηκα. Με τον Δελαφού μέσα σε κάτι ψαροκάηκα. Πού θα καταλήξει κουβέντα με τον Χάρη. Του είπα του μαλάκα πως δεν ξέρει να ραπάρει. Καλύτερα να πιάσει καμιά τίγρη σε σαφάρι. Ή να πιει. Μακάρι να έπαιρνε εξάρες με ένα ζάρι. Να σου δένα την πάλια και να πήγαινε το κάρι. Και μέσα θέλω απλεπή την πίκη φλέσσα. Να με ψήνει να με λιώνει σαν το στάκι στην πριτέζα. Έχω σε αφίσα το τάκι το φίσα. Το σύσι το βρίζα τη λύσα κορνίζα. Θα πάω να αγοράσω το πύργο στην πίζα. Έμεινε τα μάξι γιατί χάλασε το τσο. Διαβάζει Μαρία συνεχώς Καστοριάδη. Αυτή να κάνει ντοκτορά και εγώ βαδιά στον άδει. Μήπως παίζει καλά σε ζάλι σε αυτό το βράδυ. Ίσως για λόγους ταξιδιούς και όχι μόνο τρελό μωράκι του λαού. Και το κεφάλαιο του Μάρξ που πήρα στη γιορτή σου. Αν του είχες ρίξει μια ματιά θα ήμουνα μαζί σου. Είναι τα ρεφρέν μου στο ξεδιάρια. Το ξέρω τι να κάνω ρε Μαρία που μακράσει. Αλλά ξέρετε καμιά φορά δεν χρειάζεται ούτε το κεφάλαιο του Μάρξ. Αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά γύρω του. Σας διαβάζω το μήνυμα που έχει στείλει ο κύριος Σταματίου. Λέει κύριε Μπογιόπουλε καλησπέρα. Ως αδιόριστος δάσκαλος παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά δημοτικού. Σήμερα λοιπόν στο πρώτο ιδιαίτερο που μπαίνω βλέπω τη μητέρα να κλαίει και το σπίτι χωρίς ρεύμα. Τους το έκοψαν από την ΔΕΗ. Το ΔΕΛΤΑ είπαμε είναι κατεφημισμόν έτσι, το δημόσια. Κάναμε λέει ο κύριος Σταματίου μάθημα με φακούς και λάμπες που λειτουργούν με μπαταρίες. Ξέρετε πως ένιωσα όταν ο μαθητής μου με ρώτησε γιατί κύριε δεν έχουμε ρεύμα και δεν βλέπω καλά να γράψω. 7 χρόνια δάσκαλος έχω βρεθεί αρκετές φορές σε δύσκολες καταστάσεις, αλλά το σημερινό ήταν πραγματικά αδιανόητο. Ένα σπίτι χωρίς ρεύμα, χωρίς φαγητό και φως. Η μαμά δακρυσμένη και το παιδί της να προσπαθεί να διαβάσει με φακούς. Περιττό να αναφέρω πως έκοψαν το ρεύμα και στα επόμενα δύο ιδιαίτερά μου που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του Κερατσινίου. Σήμερα, γράφει ο κύριος Σταματίου, είναι μια αβάσταχτη μέρα. Τρέχεις να κλαιτείς και πονάς στη Βιελέισον. Έριξε χιλόπιτα η Λόλα στο Καρνέισον. Σε κυνηγάν οι ρήμες που σε ρόβαλος. Βγήκε φύ επιστροφή. Κινούμε υπογείως θα με βρεις. Στα μιλιαρδάτικα κυρίως. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των αβάσταχτων έχουμε ένα κράτος το οποίο εμφανίζεται απλά να εποπτεύει τους διάφορους οι οποίοι με την ταμπέλα της προσφοράς, της φιλανθρωπίας κάνουν business με τα παιδιά έχοντας ελεύθερο το έδαφος λόγω της απουσίας βεβαίως κρατικών δομών και αυτό που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι όταν το καπάκι ανοίγει και υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν καταγγελίες τότε λοιπόν η κυβέρνηση και το κράτος εμφανίζονται ως οι αθώοι του αίματος. Ως οι άμυροι ευθυνών. Μόνο που ξέρετε οι ευθύνες είναι ολόδικές τους. Γιατί θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς με ποιανού τις πλάτες γιγαντώθηκαν οι διάφορες ΜΚΟ που μονοπολούν σήμερα την προστασία των παιδιών. Ποιος θέει που τα νοσοκομεία μετατρέπονται σε ακατάλληλους χώρους φιλοξενίας παιδιών από κακοποιητικό περιβάλλον χωρίς προσωπικό και χωρίς καμιά προοπτική να καταλήξουν σε κάποια άλλη κρατική δομή κατάλληλη για την διαβίωσή τους. Ποιος ευθύνεται τελικά για αυτή τη διαχρονική υποχρηματοδότηση της πρόνοιας που παίρνει μπάλα και τα χιλιάδες ανυπεράσπιστα παιδιά την ίδια ώρα που αυτοί οι οποίοι αφήνουν υποχρηματοδοτούμενη την πρόνοια και την προστασία των παιδιών διαφημίζουν κατά καιρούς χορηγίες προς ΜΚΟ, φιλανθρώπους και λοιπά ιδρύματα. Ζήτησα να είναι εδώ μαζί μας σήμερα η κυρία Τασούλα Παπαδογιαννάκη. Καλησπέρα κυρία Παπαδογιαννάκη. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Είστε πρόεδρος των εργαζομένων στις δομές προστασίας παιδιών μητέρα και στις παιδουπόλεις. Ναι. Και θα ήθελα να μας μεταφέρετε την εμπειρία σας από το πώς δουλεύουν και αν δουλεύουν πέρα από τον ηρωισμό των ανθρώπων που στελεχώνουν αυτές τις υπηρεσίες, αυτές οι κρατικές δομές. Κρατικές δομές προστασίας παιδιού υπάρχει, είναι το Μητέρα, είναι το Αναρωτήριο και οι δύο παιδοπόλεις στην Αγία Βαρβάρα και στον Άγιο Ανδρέα. Χρόνια τώρα, να πω αρχές του τέλος του προηγούμενου αιώνα, με αρχές ετούτου που έχει αρχίσει η υποστελέχωση, η υποχρηματοδότηση και να απαξιώνεται και ο ρόλος των δημόσιων δομών προστασίας παιδιού. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν παιδιά, να ελαχιστοποιούνται οι εργαζόμενοι και να μην μπορούμε να τα απεξέλθουμε στις ανάγκες των παιδιών. Χρόνια τώρα και με τις προηγούμενες και με τούτη την κυβέρνηση και με τις προηγούμενες και πιο παλιότερα, το ότι να κόβουν από την, να μην δίνουν χρήματα από την πρόνοια, να τα χρήματα να πηγαίνουν και με έναν τρόπο επέκταση και στις ΜΚΟ που έχει ανοίξει ο δρόμος πολλά χρόνια τώρα, μέσα από το ίδιο τους νόμους που έχει φτιάξει το κράτος, να μην δίνονται χρήματα για την πρόνοια, για τις δημόσιες δομές, να απαξιώνεται ο ρόλος τους, και από την άλλη να δίνονται χρήματα μέσα από τις ΜΚΟ και που ό,τι αυτό σημαίνει ιδιώτη στην προστασία παιδιού. Πείτε μου συγκεκριμένα, σε κάθε δομή ξεχωριστά από αυτές. Να σας πω παραδείγματα. Παρακαλώ, στο Μητέρα που δουλεύω 38 χρόνια από το 83, που ήμασταν σε μια πολύ καλή κατάσταση μέχρι το 90 και κάτι. Μετά από εκεί και πέρα άρχισε όλη η υποβάθμιση και υποστελέχωση. Με παιδιά από 0, από ημερών μέχρι 4-5 χρονών, που τότε ήταν ελάχιστα τα μεγάλα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά μεγάλα που μας έρχονται από κακοποιητικό περιβάλλον ή κακοποιημένα και μικρά. Κανονικά είμαστε 12 άτομα η δύναμη, μπορεί να φτάσουμε και 13 τα παιδιά σε κάθε τμήμα. Στο Μητέρα υπάρχουν 4 ενεργά τμήματα και ένα το Βρεφών και άλλα 4 είναι κλειστά. Πρέπει να είμαστε στα 12 άτομα, στα 12 παιδιά, η αναλογία του προσωπικού είναι 1:3. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε 4 άτομα στη βάρδια. 4-5 άτομα στη βάρδια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε 2 άτομα στη βάρδια και δεν μπορούμε με υπεράνθρωπες προσπάθειες οι εργαζόμενοι που πια δεν είναι πια στην ικανότητα τη δικιά μας πια να μπορούμε να απεξέλθουμε στις ανάγκες των παιδιών. 2 άτομα στη βάρδια για να εξυπηρετήσετε τις ανάγκες πόσων? 12-13 παιδιά. Μάλιστα. Από μηνών μέχρι 4-5 χρονών. Με το οργανόγραμμα να αναφέρει 4 ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται τουλάχιστον για να γίνει αυτή η δουλειά. Ο οργανισμός δεν έχει γίνει ακόμα. Είναι ένας παλιός οργανισμός που τον χρησιμοποιούν και κάποιο καινούριο που δεν έχει ψηφιστεί. Εμείς και τότε ήταν σαν προσωπικό, δηλαδή κάτω από 3 το πρωί και 4 το απόγευμα παλιότερα και σε καλές συνθήκες δεν δουλεύαμε. Ο αριθμός των παιδιών που φιλοξενούνται εκεί πόσα είναι? Τώρα είμαστε στο Μητέρα, είναι γύρω στα 56 παιδιά. Μάλιστα. Σε άλλες δομές, αντίστοιχη κατάσταση. Και δεν είναι μόνο στη φροντίδα πάνω των παιδιών η έλλειψη προσωπικού, αυτό είναι και στην κοινωνική υπηρεσία και οι ψυχολόγοι και οι εργοθεραπευτές, οι φυσικοθεραπευτές, όλο το κομμάτι και όλο αυτό που χρειάζεται ένα τέτοιο παιδί για να μπορέσει να επουλώσει, να μπορέσει ψυχοκινητικά να αναπτυχθεί και μετά να αποκατασταθεί σε οικογένεια, είτε σε θετή είτε σε αναδοχή. Στις υπόλοιπες δομές που είναι για μεγαλύτερα, το ίδιο είναι και στο αναρωτήριο Πεντέλης, που έχει ο θάλαμος, έχει 2 θαλάμους από 16 παιδιά με 2 συναδέλφους που δουλεύουν εκεί. Με ό,τι αυτό σημαίνει και για τα παιδιά και για τους εργαζόμενους. Αυτή η υποστελέχωση μας λέτε αφορά όλους τους τομείς, δηλαδή μας είπατε πριν. Όλους τους τομείς. Ναι. Από το πλυντήριο, από την καθαριότητα, από το επιστημονικό προσωπικό, το βοηθητικό προσωπικό, την τεχνική υπηρεσία, τα πάντα. Και βέβαια όλα με βάση το κόστος, το πόσο κοστίζει. Θα φτάσω, θα σας πω και για τον προϋπολογισμό. Mm-hmm. Στις υπόλοιπες δοριστικές στο αναρωτήριο, που εκεί μέχρι το καλοκαίρι υπήρχε τα ΣΟΣ, η ΜΚΟ ΣΟΣ, και είχε ένα θάλαμο που είχε συνεργασία και ζητάει και τώρα συνεργασία, να συνεχιστεί συνεργασία στα πλαίσια της αποδηρηματοποίησης και για το καλύτερο των παιδιών μαζί με άλλες ΜΚΟ. Δηλαδή πόσο απαξιώνεται ο ρόλος του μητέρα και η εμπειρία που έχει τόσα χρόνια το μητέρα, από το 55 και μετά όσον αφορά την αποκατάσταση των παιδιών για υιοθεσία αναδοχή. Είχε το θάλαμο, λειτουργούσε για από το 17-18 με χορηγούς, εφοπλιστές, βιομήχανους, με προσωπικό το ΣΟΣ. Τα παιδιά του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής ανήκαν στο αναρωτήριο. Λοιπόν, οι φιλάνθρωποι σε εισαγωγικά δεν χρηματοδότησαν από το καλοκαίρι και μετά το συγκεκριμένο τμήμα. Οι εργαζόμενοι απολυθήκανε, το τμήμα έκλεισε, τα παιδιά πήγαν στο αναρωτήριο. Τόσο είναι, τόσο μέχρι εκεί φτάνει και είναι η χορηγία τους και η φιλανθρωπία τους. Για και πείτε τι μας, γίνεται με τις ΜΚΟ. Για πείτε μας, μας είπατε για τον προϋπολογισμό, πώς αυτός έχει διαρθρωθεί δηλαδή στα χρόνια αυτά. Λοιπόν, ο προϋπολογισμός πολλά χρόνια τώρα είναι με βάση τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης. Τον και της τώρα που όπως κατακτείται ο προϋπολογισμός μέσα και ψηφίζεται στη Βουλή και τον προηγούμενο και τον προπροηγούμενο. Που δεν δίνονται χρήματα για την πρόνοια και για να δίνουν αλλού. Λοιπόν, και φέτος, και παρόλο που με βάση αυτό κανονίζεται ο προϋπολογισμός και ότι υπάρχει αυτό και κανονίζονται όλες οι ανάγκες για να λειτουργήσει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής με βάση τις εντολές από το Υπουργείο και όχι με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν. Και βέβαια υπάρχουν και παλιότερα είχε βγει σε επαιτία το μητέρα για να μπορέσει να λειτουργήσει και τώρα με διάφορες δωρές και όλα αυτά. Που εντάξει δεν είναι ότι δεν, το να μην, αν κάποιος θέλει κάτι να βοηθήσει, αλλά όχι το να, την έλλειψη του κράτους, την υποχρηματοδότηση να καλύπτονται έτσι. Να σας πω ένα παράδειγμα, όσον αφορά με τη θέρμανση των χώρων, mm-hmm. που είναι ένα θέμα που είναι χρόνια τώρα. Ενώ υπάρχει το καλωριφέρ, δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε σε 24ωρη βάση τα καλωριφέρ, γιατί βέβαια πρέπει να γίνει οικονομία χρόνια τώρα. Είναι τα air-condition που και αυτά καίνε και ό,τι που δεν είναι και ό,τι καλύτερο για να υπάρχει μια θέρμανση σε χώρο επαγγελματικό με παιδιά και ανάβεται εκ περιτροπής. Μα και όταν σβήνουν τα air-condition μετά έρχεται το κρύο κατευθείαν, δεν κρατάει ναι. τίποτα. Αν το ανάβουν εκ περιτροπής και χρησιμοποιούν και τα αρκοντήρια. Πείτε μου κάτι, δηλαδή, από την περιγραφή. Δεν είναι αυτό το σωστό. Σας λέω, δηλαδή, να. Που ακόμα χρωστάνε τον προηγούμενο χρόνο, ας πούμε, πετρέλαια. Σε προηγούμενη επικοινωνία που είχαμε, μου είχατε μιλήσει για μια προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ναι. που εκκρεμεί από το 2017. Από το 2018, μια μόνιμη προκήρυξη, το 2017-2018, που είχε βγει για μόνιμο προσωπικό. Λοιπόν, είναι στο τελείωμα με την έννοια ότι δεν έχουν κλείσει όλοι οι κλάδοι, γιατί πρέπει να κλείσουν όλοι, ανά κλάδο και να φεύγουν οι εργαζόμενοι επικουρικοί, γιατί εμείς είμαστε εκεί με επικουρικοί. Το περισσότερο προσωπικό είναι επικουρικό που δουλεύει 6 και 7 χρόνια, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αυτό λοιπόν το προσωπικό έχει πάρει διορία ότι θα μέχρι τέλος του Γενάρη και μετά φεύγει. Και θα έρχονται, έχουν έρθει και ήδη έχουν έρθει συναδέλφες μέσα από αυτή την προκήρυξη, που όμως δεν έχουν έρθει όλες, γιατί είναι αυτές όλες οι διαδικασίες μέσω με τις προκηρύξεις, το πώς γίνεται η διαδικασία και να φτάσει ο υπάλληλος στο τέλος να πιάσει δουλειά. Οι συνάδελφοι που είναι ήδη που δουλεύουμε μαζί με το επικουρικά, είτε που έχουν έρθει μέσα στο COVID που είναι μέχρι το Μάρτι, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αν φύγουν τα 9, σας λέω παράδειγμα εγώ από το μητέρα, αν φύγουν τα 7, τα 8 άτομα συνάδελφοι που δεν έχουν μπει στην προκήρυξη, που σημαίνει ότι αυτό θα φύγουν μέχρι τέλη Γενάρη, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Και βέβαια βρίσκουν την εύκολη λύση να κλείσει τμήμα. Ναι, αλλά να κλείσει τμήμα, 4 τμήματα κλειστά, 70 παιδιά στον παιδόν, να περιμένουν μήνες για να πάνε σε μια δημόσια δομή και απ' την άλλη αυτό το που γίνεται με τις ΜΚΟ και με συγκεκριμένα για την Κιβωτό. Μάλιστα. Κύριε Παπαδογιαννάκη, νομίζω ότι μπορούν να εξαχθούν όλα τα δυνατά συμπεράσματα από την περιγραφή που μας κάνατε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Βγαίνεις. Κυράχης όμορφο μικρό στο μόσχολα θρεμένο. Το λουζουν το στολίζουνε στο δάσκαλο το στέλνεις. Το καρτεράει ο δάσκαλος με μια χρυσή βεργούλα. Το καρτεράει δασκαλισσά με δυο κλονάρια μόσκο. Παιδί μου που τα γράμματα, παιδί μου που είναι ο νους σου. Τα γράμματα μου στο χαρτί κι ο νους μου πέρα δέρνει. Πέρασες τις κομμοπές, πέρας τις μαυρομάτες. Όχι τα μάτια σαν ελιά, τα φρύγια σαν γαϊθάνι. Την ώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που κροκόδιλοι δακρύζουν δεξιά μας και αριστερά μας, που έχουν ανέβει στην πασαρέλα του εγώ δεν ξέρω τίποτα και δεν έχω καμία ευθύνη και του να βγάλω και την ουρίτσα μου απ' έξω για όλα αυτά τα οποία καταγγέλλονται και τα οποία βεβαίως πρέπει να αποδειχτούν σε ό,τι αφορά αυτές τις ιδιωτικές ΜΚΟ δομές προστασίας των παιδιών. Την ίδια αυτή ώρα, αυτοί που για αυτά δεν ξέρουν τίποτα, αλλά τα χρηματοδοτούν, τα επιχορηγούν, κάνουν επισκέψεις σε αυτούς τους τόπους φιλανθρωπίας. Εκεί όπου έχουν την ευθύνη οι κρατικές δομές λοιπόν προστασίας των παιδιών, σε αυτές τις δομές συμβαίνουν αυτά τα οποία ακούσαμε προηγουμένως. Ένας φροντιστής δηλαδή και ένας κοινωνικός επιμελητής στη Βάρδια για δεκάδες παιδιά, τμήματα τα οποία κλείνουν λόγω περικοπής πόρων, μείωση της χρηματοδότησης στο μισό, ελλείψεις εργαζομένων που φτάνουν ακόμα και το 50% του ανύπαρκτου οργανογράμματος και προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού που εκκρεμούν από το 2017-2018. Καταλάβετε γιατί μιλάω για κροκόδιλους που δακρύζουν. Θυμάστε πότε δακρύζουν οι κροκόδιλοι? Όταν μασουλάνε τα θύματά τους. Δέκα μείον πέντε μείον πέντε, έξι δια δύο συν οκτώ, είκοσι φορές το δεκαπέντε, έντεκα και εφτά δεκαοκτώ. Σύνολο δεκάξι, πρέπει να είναι εντάξει. Λες να έχω λάθος, ας τα ξαναδώ. 10 μείον 5 μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7 18. Σύνολο 16, μάλλον είναι εντάξει. Ώρα να πέσω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Λέγαμε λοιπόν πως μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7 18. 10 μείον 5, 3 παρα 5, άστα και σπίτι θα τα ξαναδώ. 10 μείον 5, μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. Σύνολο 16, όλα είναι εντάξει. Ώρα να φάω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Έχουμε και λέμε μείον 5. 6 δια 2 συν 8. 20 φορές το 15. 11 και 7, 18. Σύνολο 16, σίγουρα είναι εντάξει. Δεν έχω λάθος, μας τα ξαναδώ. 10 μείον 5, μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. Κι όμως κατά βάθος κάπου υπάρχει λάθος. Κάπου την έχουμε πατήσει κι οι δυο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Πολύ ωραίες και λεβέντικες οι δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Μία απορία έχω. Ξέρετε, η Τουρκία αυτές τις μέρες, πέραν του διεθνούς δικαίου γενικώς, παραβιάζει και μία ειδική, ιδιαίτερη, συγκεκριμένη συνθήκη ειδικώς. Χτυπώντας τη Συρία και χτυπώντας και στο Βόρειο Ιράκ, παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης. Τη συνθήκη της Λοζάνης. Αλήθεια, αναρωτιέμαι, γιατί η καλή μας κυβέρνηση, γιατί το καλό μας Υπουργείο των Εξωτερικών δεν το έχει κάνει σημαία αυτό? Ότι η Τουρκία, χτυπώντας αυτή την ώρα και απειλώντας και με χερσαίες επιχειρήσεις στη Συρία και στο Ιράκ, παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης. Γιατί η συνθήκη της Λοζάνης, την οποία κατά τα άλλα επικαλείται σε ό,τι αφορά τα ελληνικά νησιά, αφορά και εκείνες τις περιοχές. Η καλή μας κυβέρνηση αυτό γιατί δεν το έχει κάνει σημαία? Μήπως διότι ό,τι κάνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία εκεί το κάνει με τις πλάτες εκείνων οι οποίοι ανήκουν στη σωστή πλευρά της ιστορίας και με τους οποίους η καλή μας κυβέρνηση έχει αγαστεί συνεργασία, με πρώτους από όλους τους Αμερικάνους? Ευτυχώς όμως, εκτός από το ΝΑΤΟ, έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μας συνδράμει, είναι σε μια μόνιμη κατάσταση αρρωγής σε ό,τι αφορά τα προβλήματά μας. Δεν μας εμπέζει, δεν μας εμπέζει. Βαγγέλης Αρετέος. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύ ωραία τα είπες. Ευτυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας εμπέζει. Δεν μας εμπέζει, ναι. Μόνο μας κοροϊδεύει. Μόνο μας κοροϊδεύει. Για πες μας, τι έγινε τώρα με αυτό το πλαφόν στο φυσικό αέριο? Λοιπόν, αυτό που θα έχουμε προφανώς αύριο στη συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας είναι ότι θα έχουμε στα χαρτιά ένα πλαφόν, χωρίς όμως να εφαρμοστεί σχεδόν ποτέ, διότι οι προϋποθέσεις που θέτει πλέον η Κομισιόν με τις πλάτες Γερμανίας, Δανίας και Ολλανδίας είναι ουσιαστικά αδύνατο πια να υπάρχουν. Άρα, πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα υπάρχει ένας μηχανισμός διόρθωσης της αγοράς, όπως το λέει η Κομισιόν, δηλαδή το πλαφόν, το οποίο θα ενεργοποιείται προσωρινά για ένα μήνα μόνο, αν και εφόσον η τιμή του Ολλανδικού φυσικού αερίου, του TTF, ξεπερνάσει τα 275 ευρώ ανά μεγαβατόρα για δύο συνεχόμενες εβδομάδες. Και αν ταυτόχρονα η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι 58 ευρώ υψηλότερη από την παγκόσμια τιμή του φυσικού αερίου για 10 συνεχόμενες μέρες. Όλα αυτές οι αλχημίες δηλαδή σημαίνει ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί αυτό, διότι να θυμίσουμε ότι στο σημείο αυτό δεν έφτασαν οι τιμές του φυσικού αερίου ούτε τον Αύγουστο που είχε γίνει η μεγάλη έξαρση, όταν οι τιμές έφτασαν για λίγο τα 350 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αλλά παρέμειναν πάνω από το ποσοστό, το ποσοστό των 275 ευρώ μόνο για μια εβδομάδα. Άρα θα έχουμε ένα πλαφόν χωρίς ουσιαστικά να το έχουμε. Δηλαδή για να το κάνουμε φραγκοδίφραγκα αυτό, Βαγγέλη μου τώρα, είναι σαν να ερχόταν εδώ η ελληνική κυβέρνηση και να έλεγε, ας πούμε, την ώρα που έχει ξεζουμιστεί ο Κοσμάκης στα βεζινάδικα και να έλεγε ότι βάζω πλαφόν στην αμόλυβδη στα 10 ευρώ. Όταν μας έχει ξεζουμίσει με τα 2 και με τα 2,5. Ακριβώς. Και αν έφτανε ποτέ στα 10, τότε θα έμπαινε πλαφόν. Είναι να ερχόταν, ας πούμε, η κυβέρνηση και να έλεγε με όρους πανδημίας, βάζω πλαφόν στα self-test τα 200 ευρώ. Μα κάνουνε 3 ευρώ. Ναι. Δεν θα φτάσουν ποτέ στα 200. Ακριβώς. Και φωνάζουμε και αυτό, γιατί κάνουν 3. Και αυτό έγινε με τις, με τις πλάτες κάτω από τις πιέσεις αυτό τον μεγάλο χώρο, Γερμανίας, Ολλανδίας, Δανίας κυρίως, οι οποίες επουδενή δεν ήθελαν το πλαφόν. Στην Κομισιόν, για την οποία πλέον γίνεται λόγος Βρυξέλλες για ένα βαθύ κράτος της Κομισιόν, ούτε και αυτή το ήθελε, και έτσι σκαρφίστηκε αυτήν την αλχημία για να μπορέσει να πει ότι υπάρχει πλαφόν, ότι ενδεχομένως και οι 15 χώρες που πιέζουν το πλαφόν, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, να πούν και να πούνε μπράβο, υπάρχει πλαφόν. Αλλά στην πράξη, όπως το εξηγήσαμε πριν, είναι κάτι το οποίο σχεδόν ποτέ δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Γιατί αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τα πράγματα θα είναι τραγικά ούτως ή άλλως. Αυτούς εκεί ακόμα τους λένε Κομισιόν, έτσι. Δεν τους λένε πολιτικούς απατεώνες. Όχι, Κομισιόν. Κομισιόν τους λένε. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Μένουμε Euro, παιδιά. Λοιπόν, μπορεί να μην τα πηγαίνουμε καλά στα ζητήματα της οικονομίας. Έχουμε και αυτή, είπαμε, την αποθέωση του πολιτικού λόγου. Να πάρετε τα κουβαδάκια σας να πάτε παραπέρα, που λέει ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν όμως ζητήματα στα οποία πηγαίνουμε περίφημα. Αναφέρομαι στα ζητήματα της δημοκρατίας, των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων. Απόδειξη, μία λέξη θα σας πω. Υποκλοπές. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Χριστόφορος Σεβαστίδης, πρώην Πρόεδρος Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και μέλος του ΔΣ της Ένωσης. Κύριε Σεβαστίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Καλησπέρα σε όλους. Είδα μία αξιοπρόσεχτη παρέμβασή σας σε ό,τι αφορά αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο μέχρι χτες ήταν σε διαβούλευση και έχει να κάνει με τις νέες ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών. Στο φόντο των όσων ζούμε και ακούγονται και δημοσιεύονται το τελευταίο διάστημα γύρω από τις υποκλοπές. Θα ήθελα να μας πείτε τις βασικές σας σκέψεις γύρω από αυτό το νομοθέτημα. Ναι. Καταρχήν, κύριε Μπογιόπουλε, να σημειώσω ότι για ένα νομοσχέδιο τόσο κομβικό για τη λειτουργία της δημοκρατίας, τόσο αναγκαίο και αναπόσπαστα συνδεδεμένο με το άρθρο 19 του Συντάγματος που προβλέπει το απόρριτο της επικοινωνίας, καθώς αυτή τη στιγμή μιλάμε για τροποποίηση του εκτελεστικού νόμου του Συντάγματος του 22-25 του 1994 που ισχύει μέχρι σήμερα. Το χρονικό διάστημα των 7 ημερών που δόθηκε για τη διαβούλευση είναι τραγικά ελάχιστο. Αυτό είναι μια πρώτη παρατήρηση για τη διαδικασία της διαβούλευσης. Αυτή η τακτική εδώ θα μου επιτρέψει να πω συνάδει με την προηγούμενη τακτική να κάνουν εξεταστική επιτροπή την οποία ολοκλήρωσαν σε 17 ημέρες. Μέσα σε 17 ημέρες τελείωσε η διερεύνηση ενός από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που ταλάνισαν ποτέ τη χώρα. Ναι, δεν μπορεί όμως να επισπεύεται η νομοθετική. Ναι, συμφωνώ απολύτως. Ναι, έχετε δίκιο. Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελών δεν κατάφερε βεβαίως αυτό το διάστημα να κάνει προτάσεις, όπως δεν έκανε και καμία απολύτως τοποθέτηση όλο αυτό το διάστημα από τότε που αποκαλύφθηκε η δράση νόμιμων και παράνομων μηχανισμών παρακολούθησης. Εμείς λοιπόν ως μειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου καταθέσαμε χθες τις προτάσεις μας, οι οποίες σε ένα μεγάλο βαθμό συμπίπτουν και με τις παρατηρήσεις της ΑΔΑΕ. και να ξεκινήσω για να ξεκινήσουμε, ας βάλουμε, ξεκινάω με το εξής. Γίνεται λόγος στο νομοθέτημα αυτό, στο νομοσχέδιο, για τους λόγους εθνικής ασφαλείας. Ναι. Προσδιορίζεται ποιοι είναι αυτοί. Ναι, κύριε Μπογιόπουλε, κοιτάξτε τι γίνεται. Στο άρθρο 19 του Συντάγματος, γιατί το Σύνταγμα είναι ο υπέρτατος νόμος και από εκεί κάθε φορά ξεκινάμε, προβλέπεται ότι το απόρριτο των επικοινωνιών είναι απόλυτα απαραβίαστο και η μόνη εξαίρεση που επιτρέπεται είναι με τις εγγυήσεις της δικαστικής αρχής, πρώτον για λόγους εθνικής ασφάλειας και δεύτερον για διακρύβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Με το νομοσχέδιο αυτό γίνεται ένα ξεχύλωμα της αληθινής έννοιας των συνταγματικών διατάξεων. Και τι εννοώ? Αναφερθήκατε στην έννοια της εθνικής ασφάλειας. Έρχεται λοιπόν το νομοσχέδιο για να ερμηνεύσει τον συνταγματικό νομοθέτη τι εννοεί εθνική ασφάλεια και βάζει μέσα σε αυτόν τον ορισμό τα πάντα. Από την εθνική άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια μέχρι τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. Η άρση του απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας θεωρείται κατά το Σύνταγμα, όπως καταλαβαίνετε, η εξαίρεση. Mm-hmm. Ενώ αυτή τη στιγμή με το νομοσχέδιο έχει μεταβληθεί σε κανόνα. Το ίδιο και για την διακρύβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων που λέει το Σύνταγμα. Εδώ με το άρθρο 6 του σχεδίου νόμου γίνεται ακριβώς κάτι αντίστοιχο. Διευρύνεται ο κατάλληλος των αδικημάτων και περιλαμβάνονται πλέον όλα τα κακουργήματα χωρίς εξαίρεση, καθώς και πάνω από 50 πλημελήματα. Δεν μπορεί λοιπόν να χαρακτηρίζεται 50 διαφορετικοί τύποι πλημελημάτων ως ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα, πέρα βεβαίως από όλα τα κακουργήματα. Πρόκειται αναμφισβήτητα για στρέβλωση της βούλης του συνταγματικού νομοθέτη. Η αποδέσμευση από το απόρριτο πρέπει να τηρεί τις προϋποθέσεις του συστήματος του περιορισμού των περιορισμών που έχει αποκρισταλωθεί στην ελληνική ένωμη τάξη ως κανόνας. Και κάτι τέτοιο δεν το βλέπουμε να γίνεται στο νομοσχέδιο. Λέτε αυτό. Δηλαδή ότι με αυτό τον τρόπο μπορεί να γίνει η επίκληση του οτιδήποτε και αυτό να θεωρείται εθνική ασφάλεια. Έτσι. Όπως επίσης και το ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα που έχουμε βάλει μέσα τα πάντα ουσιαστικά. Δηλαδή ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα είναι ο μισός ποινικός κώδικας. Μάλιστα. Η μία παρατήρηση επομένως είναι αυτό, η διεύρυνση των συνταγματικών διατάξεων, της έννοιάς τους. Μια άλλη παρατήρηση αφορά το άρθρο 4, το οποίο έχει πολλά σημαντικά σημεία που χρήζουν έτσι μιας λεπτομερούς ανάλυσης. Εξακολουθεί καταρχήν η διαφοροποίηση των προϋποθέσεων μεταξύ της άρσης απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας και της άρσης για διακρύβωση εγκλημάτων. Mm-hmm. Και ενώ στην τελευταία περίπτωση για τη διακρύβωση των εγκλημάτων είναι αναγκαίο και σωστά να περιλαμβάνεται το όνομα του προσώπου κατά του οποίου λαμβάνεται το μέτρο, η διεύθυνση της διαμονής του, η αιτιολογία mm-hmm. της επιβολής της άρσης. Αντίθετα, στην άρση του απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας λείπουν παντελώς αυτές οι προϋποθέσεις. Και δεν μπορεί να γίνει πραγματικά κατανοητό για ποιο λόγο η άρση του απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας θα πρέπει να είναι ανετιολόγητη, αφού δεν υπάρχει κανένας λόγος σκοπιμότητας, αφού δεν κοινοποιείται στον παρακολουθούμενο έτσι κι αλλιώς η διάταξη μέχρι τη λήξη της παρακολούθησης. Προς τι λοιπόν, τι προστατεύουμε με αυτόν τον τρόπο, με το να μην αιτιολογούμε την απόφαση της άρσης του απορρίτου? Αντίθετα, η αιτιολόγηση των πράξεων των κρατικών οργάνων αποτελεί δομικό στοιχείο, νομίζω, μιας δημοκρατικής πολιτείας. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, με αυτό που μας λέτε, παρακολουθούμε, λένε οι κρατικές υπηρεσίες, αυτό τον αριθμό τηλεφώνου και δεν σας λέμε ούτε ποιος είναι, ούτε που μένει, ούτε γιατί τον παρακολουθούμε. Ούτε γιατί τον παρακολουθούμε, ναι. Μάλιστα. Και γίνεται αυτή η διάκριση σε σχέση με τη διακρύβωση των ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων, που εκεί υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Εδώ πέρα μάλιστα, δεν τις βάζει. Μάλιστα. Άλλο στοιχείο. Στο νομοσχέδιο αυτό βλέπω ότι η κρίση για την άρση του απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας ανατίθεται σε εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος κρίνει μέσα σε 24 ώρες το αίτημα της ΕΕΠ, της αντιτρομοκρατικής, και λαμβάνει έγκριση μέσα σε άλλες 24 ώρες από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Προστέθηκε δηλαδή αυτό που έλεγαν εξ αρχής, ένας δεύτερος εισαγγελέας. Ο ορισμός, ωστόσο, ενός δεύτερου εισαγγελέα, το έχουμε τονίσει και άλλες φορές, για έλεγχο 15.000 αιτημάτων ετησίως, δεν έχει να προσφέρει τίποτα ουσιαστικό παρά μόνο να νομιμοποιεί τις πράξεις της ΕΕΠ μέσα από μια σχεδιασμένα αδύναμη παρουσία της δικαστικής αρχής. Με την άλλη πρόνοια που λέει ότι μόνο μετά από 3 χρόνια ναι. Και από τη λήξη της ισχύως της παρακολούθησης ναι. και αν και εφόσον, τι λέτε? Κοίταξε, αυτό το, και αυτή η παράγραφος 7 του ίδιου άρθρου είναι και εδώ πέρα υπάρχει το εξής πρόβλημα. Ορίζεται λοιπόν ότι το παρακολουθούμενο πρόσωπο θα μπορεί μετά από 3 έτη από τη λήξη της παρακολούθησης να λαμβάνει γνώση, αλλά βάζει 3 προϋποθέσεις. Πρώτον, να έχει υποβάλει αίτημα. Δεύτερον, ότι δεν διακυβεύεται ο σκοπός για τον οποίο διατάχθηκε το μέτρο. Και τρίτο, απόφαση τριμελούς οργάνου. Εδώ, το παράδοξο εδώ είναι το εξής. Ο πολίτης, ο οποίος ήταν αντικείμενο παρακολούθησης, θα πρέπει κατά έναν μαγικό τρόπο να υποπτευτεί ο ίδιος ότι παρακολουθούνταν για να υποβάλει σχετική αίτηση. Γιατί αλλιώς πώς θα την υποβάλει την αίτηση? Δεύτερο παράδοξο. Η αξιολόγηση αυτής της αίτησης θα γίνεται από τα ίδια πρόσωπα που κίνησαν τη διαδικασία της άρσης του απορρίτου, δημιουργώντας φυσικά έτσι σοβαρές επιφυλάξεις για την αμεροληψία του οργάνου. Και εδώ δικαιολογημένα η ΑΔΑΕ τονίζει ότι η αρμοδιότητα αυτή αφαιρείται τελείως από αυτήν, από μια ανεξάρτητη αρχή, έπειτα από 18 χρόνια και ανατίθεται στα πρόσωπα αυτής της επιτροπής. Η κατάσταση μάλιστα γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη αν αναλογιστεί κανείς ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του νομοσχεδίου, το υλικό λέει που αποτυπώνεται στο σύστημα των υπησυνδέσεων θα διαγράφεται αυτόματα μετά την πάροδο 6 μηνών από τη λήξη της παρακολούθησης. Και καταλαβαίνετε πώς φαλκιδεύεται το δικαίωμα ενημέρωσης, αφού όταν το δικαίωμα να αιτηθείς ξεκινάει μετά τη λήξη της τριετίας, δεν θα υφίσταται πλέον υλικό από το οποίο μάλιστα. θα λαμβάνει γνώση. Yeah. Εμείς θεωρούμε σε αυτό το σημείο ότι για να μην μείνει πουκάμισο αδιανό η νομοθετική πρόβλεψη για ενημέρωση του πολίτη, θα πρέπει να είναι αυτή υποχρεωτική τόσο για την αιτία όσο και για την έκταση της άρσης του απορρίτου που υπέστη, αλλά αμέσως μετά την παύση ισχύως της διάταξης, άμεσα δηλαδή. Και έτσι κατά λογική αναγκαιότητα ο χρόνος της καταστροφής του υλικού θα πρέπει να έπεται του χρόνου της γνωστοποίησης των καθούς της παρακολούθησης. Για να το κάνουμε αυτό έτσι απολύτως κανονικό, δηλαδή είναι σαν να λέμε ο Μπογιόπουλος αποφάσισε την παρακολούθηση του Σεβαστίδη και αν ο Σεβαστίδης καταλάβει ότι τον παρακολουθήσε ο Μπογιόπουλος, θα πρέπει να αιτηθεί στον Μπογιόπουλο, δηλαδή σε αυτόν που τον παρακολουθούσε, ναι. να, μετά από τρία χρόνια να δώσει διευκρινήσεις ο Μπογιόπουλος άμα θέλει. Άμα θέλει και, και αφού ο Μπογιόπουλος μετά από 6 μήνες... Θα έχει καταστρέψει και τα στοιχεία. Έχει καταστρέψει, ναι. Μάλιστα. Ναι. Δεν ξέρω νομικά πώς λέγεται αυτό. Στην καθομιλουμένη λέγεται κοροϊδία, με συγχωρείτε. Δεν ξέρω, εμείς γι' αυτό τα επισημαίνουμε. Εν πάση περιπτώσει λέμε μήπως ο διάλογος που δεν προηγήθηκε, μήπως ακολουθήσει διάλογος εν πάση περιπτώσει και κάποια διορθωθούν. Κάτι ακόμα επίσης που αξίζει να σημειωθεί από αυτά που επισημάναμε, βεβαίως φαντάζομαι θα είναι και άλλα που μπορεί κάποιος να επισημάνει, αλλά μέσα στον περιορισμένο χρόνο που είδαμε θεωρώ τα σημαντικότερα. Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, του προβληματικού, του άρθρου 4 δηλαδή, εξοπλίζεται η διαδικασία άρσης απορρίτου για λόγους ασφάλειας με περισσότερες βαθμίδες ελέγχου μόνο για τα πολιτικά πρόσωπα. Εδώ, δηλαδή τώρα, για να παρακολουθηθεί πλέον πολιτικό πρόσωπο, τα στοιχεία θα πρέπει να καθιστούν άμεση και εξαιρετικά πιθανή τη διακινδύνευση της εθνικής ασφάλειας. Μένουν έτσι όλοι οι υπόλοιποι πολίτες και οι δικαστικοί λειτουργοί, τους οποίους το Σύνταγμα όρισε υπεύθυνους για την διασφάλιση του απορρίτου, μένουν εκτεθειμένοι στον κίνδυνο γενικευμένων παρακολουθήσεων. Το Σύνταγμα δεν προβλέπει καμιά διαφοροποίηση στην απόλαυση ατομικών δικαιωμάτων μεταξύ πολιτικών προσώπων και πολιτών. Η νομοθέτηση πρέπει να γίνεται νυφάλια και με όρους ισότητας μεταξύ των πολιτών. Και οι ίδιες προϋποθέσεις που τίθενται για τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να ισχύουν και για όλους τους πολίτες. Κύριε Σεβαστίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ, κύριε Μπογιόπουλε, για τη δυνατότητα που μου δίνετε συχνά να συζητάμε για θέματα νομοθέτησης, συνταγματικών δικαιωμάτων, που νομίζω οι δικαστικοί λειτουργοί οφείλουν και οι αντιδικαστικές ενώσεις να έχουν θέση και να τοποθετούνται πάνω σε αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, καλό βράδυ. Στην πλατεία. πλοία μιας επαρχίας, το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό, οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορίλα. Το μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβο. Προσοχή στο γορίλα. Ο αφέντης ούρλιαξε προσοχή. Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη. Θυμαδών, ξεχύνε τέντρομο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορίλα. Αχ, αναστέναξη γιαγιά. Να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος. Αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, τη φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός. Προσοχή στο γορί. Πολλές καλησπέρες στον Παύλο, μας ακούει από τη Σουηδία, στο Λευτέρη στα Χανιά, στο Γιάννη, στην Αύπακτο, πολλές καλησπέρες στη Μαρία, στην Ιεράπετρα, στη Μαρία από το Μόντρεαλ, καλησπέρα στο Κυριάκο, θα μεταφερθεί Κυριάκο. Κύριε Φασουλά, θα επικοινωνήσουμε. Πολλές καλησπέρες στο φίλο τον Γιώργο, μας ακούει από το Βέλγιο, στον Πετράν στην Καστοριά, στον κύριο Θεοδοσιάδη, στον Διονύση, στον κύριο Μιλωνά. Καλησπέρα στο Σάβα, καλησπέρα στον Σταύρο. Ο Σταύρος λέει με αφορμή τα κουβαδάκια του κ. Μητσοτάκη ότι ο ίδιος λέει τα πήρε τα κουβαδάκια του και είναι 7 χρόνια τώρα μετανάστης στη Σκωτία. Καλησπέρα στο Δήμο, στη Λάρισα εκεί και στα άλλα παιδιά. Καλησπέρα στο Θήμιο και τη Χρυσούλα. Καλησπέρα στον Ρώστη. Να είστε όλοι και όλες καλά. 7 ρε Παύλο. Αδελφέ, 7, 7-0. Ξέρεις τι θυμήθηκα? Θυμήθηκα εκείνο το τραγούδι του Μενιδιάτη. 7 φορές τη μάζεψα. Ναι, ήταν το κουσούρι της και ήμουνα το καψούρι της. Ναι, είναι, νομίζω ήταν το Άκη Πάνω αυτό. Δεν ξέρω, θέλω να το δω ποιο. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι το. Ποιον έχεις? Την Νατάσα, την Ποφίλιο. Α, υπέροχα, υπέροχα. Λοιπόν, ήταν ένα πάρτι. Δεν ξέρω αν δικαιούμαστε να την χαρακτηρίσουμε την Ισπανία μετά το 7-0 επί της Κωνσταρίκα ως μεγάλο φαβορί, όμως η εικόνα της πείθει ότι δεν μπορούμε να μην την έχουμε σοβαρότατα στο μυαλό μας. Γιατί αυτό δεν ξέρω αν μπορούσες να κλέψεις όσο έκανες εκπομπή και λίγο πριν. Όχι, μετά το τρίτο βαρέθηκε. Βαρέθηκες, ναι, δεν έχεις αδικό, γιατί είναι και αυτό το τσούκου τσούκου μπολ. Είναι σαν να βλέπεις την εθνική ομάδα να παίζει σαν την Μπαρτσελόνα της προηγούμενης δεκαετίας. Και έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ καλύτερη από το Euro, που πάλι μας είχε εντυπωσιάσει αλλά δεν είχε τον γκολ. Θα μου πεις η Κωνσταρίκα, ναι, είναι αδύναμη, αλλά αυτή τη στιγμή μετά το κάζο των Γερμανών από την Ιαπωνία, βλέπουμε Ισπανία και Ιαπωνία στους 3 βαθμούς και Γερμανία και Κωνσταρίκα. Εκεί τι έγινε τώρα. Χωρίς βαθμό. Εκεί παίζουν, προπονούνται, μπαίνουν στο γήπεδο και τελικά οι Γερμανοί χάνουν. Η Γερμανία έπαθε Αργεντινή. Έπαθε Αργεντινή. Ναι. Έπαθε Αργεντινή, το υποτίμησε το παιχνίδι γιατί στο πρώτο ημίχρονο το έλεγχε απολύτως. Έβαλε το γκολ το πέναλτι, είχε ευκαιρίες να κάνει το δεύτερο γκολ το δικό της, αλλά τελικά όχι απλώς δεν τα κατάφερε, αλλά πλήρωσε το γεγονός ότι από τη μέση και πίσω, και στο λέω γιατί τους είχα μεταδώσει προκαιρού στον Αλφα, στο Nations League, είναι μια πολύ βαριά και δυσκίνητη ομάδα, Νίκο. Δηλαδή μπορεί όταν θα βγει στην κόντρα να σε καταστρέψει, αλλά από τη μέση και πίσω έχει ζητήματα και με αυτούς τα ζυζάνια που λέμε τους. Τους Ιάπωνες που είναι κινητικοί και ταχύτατοι αντιμετώπισε πρόβλημα και τελικά έχασε. Και αυτό είναι μια συνθήκη την οποία όπως και η Αργεντινή θα πρέπει τώρα να μας δείξει στους επόμενους αγώνες. Και σου θυμίζω ότι το επόμενο μάτι είναι Ισπανία-Γερμανία. Αν αυτό λέει κάτι στους φίλους μας, θα πρέπει να δείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν. Δύο μη ποδοσφαιρικά από αυτά που γενικώς θέλεις να τα ακούς και σε ενδιαφέρουν. Πρώτο, από αυτό το παιχνίδι, πρώτον στην παράταξη των ομάδων και μετά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, στη φωτογραφία που έβγαλαν οι παίκτες της Γερμανίας, έβαλαν το χέρι στο στόμα. Ήταν μια κίνηση που καταρχάς ερμηνεύτηκε ως μια δήλωση αντίθεσης σε όλα αυτά που συμβαίνουν στο Κατάρ. Εκ των υστέρων, τι διέρευσε. Συμβαίνει στο Κατάρ, αυτό που είπε η κυρία Καϊλή, συμβαίνουν τα καλύτερα εκεί. Ναι, μπράβο, ναι. Είναι πρωτοπόρο, είπε, γιατί μαζί του κουβεντιάζαμε χτες, δεν το είχαμε διασταυρωμένο, μετά διασταυρώθηκε. Η κυρία Καϊλή λοιπόν διαπίστωσε, στεντορία τη φωνή το διατύπωσε, ότι το Κατάρ είναι πρωτοπόρο σε ό,τι αφορά τα εργασιακά δικαιώματα. Απίθανο, απίθανο. Ειδικά μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει στο Μουντιάλ. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι εκ των υστέρων διέρευσε, αν θυμάσαι. Με είχες ρωτήσει πριν από δύο μέρες για το θέμα με το περιβραχιόνιο. Ναι. Και το, για την Αγγλία και την Ουαλία που μου είχες πίεση και το Χάρι Κέιν που είχε πάρει δημοσιότητα. Εκ των υστέρων διέρευσε ότι διαμαρτύρονται, γι' αυτό διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες της Γερμανίας. Το πρώτο ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν κάτι που έκανε πολύ εντύπωση και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Με το που τελείωσε το παιχνίδι και βεβαίως ήταν έξαλλοι πανηγυρισμοί των Ιαπώνων, όταν οι ομάδες πλέον αποσύρθηκαν, οι Ιάπωνες οπαδοί, αφού τελείωσαν τους πανηγυρισμούς και τους χορούς και τα τραγούδια κτλ., δεν έφυγαν από το γήπεδο, αλλά σε όλο το εύρος της εξέδρας που κάθονταν και λίγο παραπάνω, καθάρισαν, πήραν τα σκουπίδια, καθάρισαν, τα πέταξαν και μετά έφυγαν από το γήπεδο. Μάλιστα. Και αυτό ήθελα να σου το πω. Περιμένουμε την πρώτη εμφάνιση του Βελγίου σε λίγη ώρα απέναντι στον Καναδά. Το παιχνίδι του Μαρόκου με την Κροατία που ήταν και το χειρότερο μέχρι τώρα στο Μουντιάλ έληξε 0-0 το μεσημέρι για αυτόν τον όμιλο. Είναι φαβορή η ομάδα του Βελγίου, εννοείται. Δεν παίζει όμως ο Λουκάκου και αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να δούμε πώς θα το διαχειριστεί απέναντι σε ένα Καναδά που είναι μια σκληρή ομάδα και θα παίξει μια ομάδα. Εδώ έρχονται μηνύματα, δεν το πιστεύουν ακόμα. Υπάρχει η ομιλία λοιπόν, ξαναλέω, της κυρίας Καϊλή χτες, ότι το Κατάρ είναι πρωτοπόρο σε ό,τι αφορά τα εργασιακά δικαιώματα και ότι οι μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει είναι η έμπνευση για τον είναι η έμπνευση στον αραβικό κόσμο. Αυτά τα είπε η κυρία Καϊλή, σας λέω. Η κυρία Καϊλή είναι ευρωβουλευτής του Πασόκ, η κυρία Καϊλή. Πώς το λέγεται το τραγούδι, 7 φορές τη μάζεψα, αλλά δεν τη μάζεψα. Ναι, έτσι λέει το τραγούδι, ναι. Έτσι λέει το τραγούδι. Καλό βράδυ, φίλε μου. Καλό να βράδυ. Σε καλά. Να σε καλά. Παυλό. Ναι, ναι. Οι μεγάλες ομάδες, ξέρω τρεις μεγάλες ομάδες που έχουν φάει 7 γκολ. Για πες. Τη Βραζιλία. Τον Ολυμπιακό. Την Κωνσταρίκα και τον Ολυμπιακό. Εντάξει, χαίρετε. Γεια σου, Παύλο. Α, Λευτέρη, είσαι μυστήριος. Λοιπόν, μπες τώρα στον ημεροδρόμο, μπες στο real.gr, μπες όπου θέλεις. Θα δεις την ομιλία που έκανε χθες η κυρία Καϊλή. Να λέει λοιπόν ότι είναι πρωτοπόρο το Κατάρ στα εργασιακά δικαιώματα. Μπες, τι να σου κάνω εγώ τώρα, θα τη δεις. Ναι, έχει και κάτι παλιότερες δηλώσεις τότε που έλεγε ότι οι κομμουνιστές της σκότωσαν τον παππού της. Πράγμα δύσκολο βέβαια, διότι ο μπαμπάς της γεννήθηκε το 55. Αλλά για να έχει γεννηθεί ο μπαμπάς της το 55, πάνε να πει ότι ο παππούς της ήταν ζωντανός για να γεννήσει τον μπαμπά της. Και εκείνη την εποχή οι κομμουνιστές δεν μπορούσαν να σκοτώσουν κανέναν, αν υποθέσουμε ότι σκότωναν νωρίτερα. Είχαν φροντίσει οι πρόγονοι της κυρίας Καϊλή και τους είχαν στείλει εκδρομή στη Μακρόνησο. Τι θες διάλειμμα, πάρε, γιατί μπορεί να πω κι άλλα. Πάρε. Κύριε Γιώργο μου, την είδα αυτή τη δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού ότι θα έρθει σε συνεννόηση, λέει, με τις τράπεζες για τους συνεπείς δανειολήπτες. Μα το πρόβλημα δεν είναι με τους συνεπείς, το πρόβλημα είναι με τους άλλους που δεν έχουν λεφτά. Γι' αυτό είναι ασυνεπείς. Άφησε ένα παράθυρο, λέει ο κύριος Πρωθυπουργός. Ένα παράθυρο. Ναι, αλλά αυτοί τα παίρνουν, πώς θα λένε, σπάνε πόρτες όμως. Τα μάτια μου στο φως, αλλά μην ξυνόσαστε και στην κλίτσα. Εντάξει, μερικοί, διότι ναι, τον είδα τον κύριο Τσίπρα που πήγε εκεί στο σπίτι. Φαντάζομαι ότι όταν θα ξαναγίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, με ένα νόμο, με ένα άρθρο, θα καταργήσει την από 1η Γενάρη του 2018 δυνατότητα πώλησης για το σύνολο των τραπεζικών δανείων για την πρώτη κατοικία που ψήφισε, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με αντικειμενική αξία χαμηλότερη των 140.000. Θα το κάνει, φαντάζομαι, με ένα νόμο, σε ένα άρθρο. Θέλω να βγω από εδώ μέσα. Ή ας πούμε σε ένα νόμο, με ένα άρθρο, θα καταργήσει, φαντάζομαι, την απόφαση 21 Φλεβάρι ήταν, του 18. Οι πληστηριασμοί να διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο, λέει, με ηλεκτρονικά μέσα, ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Θα το καταργήσει. Ποιο? Αυτό που ψήφισε ο ίδιος. Θα περιμένω, θα περιμένω. Καταλάβατε γιατί λέω ότι ξύνεστε στην κλίτσα. Καθότι υπάρχει και ένα όριο στην υποκρισία, Τασούλη μου. Ο Τασούλης είναι από τα ανέκδοτο, θυμάστε. Τα μάτια. Έλα Τζενάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται στον κόσμο? Λέω να ξεκινήσουμε από την Τουρκία, εκεί όπου είχαμε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα μία ομιλία του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος αναφέρθηκε ενώπιον του βουλευτών και του δικού του κόμματος φυσικά και της αντιπολίτευσης στην επιχείρηση Γαμσό Ξύφος που διεξάγεται στα βόρεια της Συρίας και του Ιράκ με στόχο την εξουδετέρωση κουρδικών θυλάκων. Όπως είπε, αυτή η επιχείρηση είναι μόνο η αρχή για τις επόμενες κινήσεις της Τουρκίας στην περιοχή. Είπε πως με τα αεροπλάνα, τα κανόνια και τα ντρόουν τα οποία έχει στη διάθεσή της Τουρκία μπορεί να προχωρήσει με αποφασιστικότητα την προστασία των νότιων συνόρων της και όπως είπε θα συνεχίσει αυτές τις αεροπορικές επιχειρήσεις χωρίς διακοπή και θα μπούμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο έδαφος των τρομοκρατών τη στιγμή που θα μας φανεί κατάλληλη. Αυτό ίσως είναι και μία απάντηση στις εκκλήσεις που έχει κάνει τις τελευταίες ώρες τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να επιδείξει αυτοσυγκράτηση η Τουρκία στις επιχειρήσεις της στην περιοχή. Αφορμή για τις οποίες να θυμίσω ήταν η επίθεση της 13ης Νοεμβρίου στην πλατεία Ταξίμ, την οποία η τουρκική κυβέρνηση έσπευσε να αποδώσει σε δράση του ΠΚΚ, του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, το οποίο θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση η Τουρκία εδώ και χρόνια. Πού άλλο πάμε? Θα πάμε ασφαλώς στην Ουκρανία, εκεί όπου συνεχίζονται ιδίως στο Κίεβο εμβαρδισμοί με σφοδρή βιαιότητα ήδη από χθες το βράδυ. Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Βιτάλη Κλίτσκο, περίπου 3 εκατομμύρια κάτοικοι της πρωτεύουσας έχουν μπροστά τους έναν πολύ δύσκολο χειμώνα εξαιτίας των ζημιών που έχουν προκληθεί σε ενεργειακές υποδομές από τους βομβαρδισμούς. Η πόλη αυτή τη στιγμή είναι αναγκασμένη να ετοιμαστεί για το χειρότερο σενάριο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, όπως είπε ο κύριος Κλίτσκο. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου που υπάρχει αυτή τη στιγμή, πέρα από τις διακοπές ρεύματος, οι οποίες θα είναι προγραμματισμένες και εκ περιτροπής, είναι ακόμη και εκένωση ορισμένων περιοχών του Κιέβου, καθώς εκεί δεν μπορεί με τίποτα να φτάσει το ρεύμα και το νερό. Τόσο το Κίεβο μέσω του κ. Ζελένσκι όσο και του δημάρχου της πόλης αναφέρουν πως το Κρεμλίνο έχει δημιουργήσει σε όπλο μαζικής καταστροφής το κρύο στην Ουκρανία τις τελευταίες ημέρες και βεβαίως είμαστε ακόμη στην αρχή του Ουκρανικού χειμώνα που αναμένεται να είναι πολύ βαρύς και φέτος. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη μεγάλη παρέα, για αυτή την τεράστια συντροφιά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Μια εκδρομή είναι η ζωή μου με μαγική διαδρομή που έγιναν φίλοι μου και οι εχθροί μου και τραγουδάμε με μια φωνή εμένα και ο θάνατος μου φαίνεται γιορτή, ένα λαχείο είναι η ζωή, ας είναι κι αμορτή. Λουλούδια για το χαρόντα, μπουζούκι και κιθάρα και ένα ανοιχτό περίπτερο να πάει.